для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Кабыла, кабыла, што кабыла? Што значыць кабыла? Раз яна добрага заводу, тады яна і добрая будзе. Белабароды Павал таксама успомніў перарваную на паўслове гаворку. От завод, кажаш, калі ты добры гаспадар, дык табе і завод ні пры чым. Правільна, калі ён добры гаспадар, тады ён і коней трымае добрага заводу. Ай, не гэтак. А як? А так, што калі ты добры гаспадар, дык у цябе і дрэнная кабыла будзе добрая, бо яна ў цябе заўсёды дагледжана будзе. Ай, падлу, колькі ні даглядай, яна навек вечны падлаю і застанецца. Ай, з паскуднай кабылы толку не будзе, гэта факт. Я табе таксама пакажу факт. О, ты пакажы, толькі цвёрды факт. Ха, пакажу цвёрды. Які факт? Падаў голас Сабастыян. А ці можа з паскуднае кабылы толк быць? О, з паскуднае кабылы толк? Бацюшка, а як вам здаецца? Што? Ну, пра кабылу гаворка ідзе. Пра чыю? О, пра завадскую і простую. Ай, раней вып'ем яшчэ па адзінай. Но, але госцейкі, заклапацілася Сабастыяніха. А чаму не па дзве? Усхваціўся Сабастыян. Раней закусім, а тады па другой. Бласлаўляю, бо і ў пісанні сказана: не выпіўшы, не закусвай. Белабароды Павал раптам устрапянуўся. От, хоць ты і бацюшка, але я не пабаюся сказаць табе ў вочы. Ой, бязбожнік ты, мяцежнік, дамакрат. Поп пакінуў есці, уцягнуў галаву ў плечы і, як злосны кот, утаропіўся вачыма ў Павла. Бязбожнік? Ха! Кагадзе абедню адслужыў, а сам што гаворыш? Што ты святога кпіны строіш? Не можа быць, каб у пісанні так было сказана. Пакажы мне зараз жа, усенародна пакажы, дзе гэта сказана. Ткні пальцам і больш нічога. О, ты мяне папракацішчы вздумаў. А сам колькі год у споведзі не быў? А не тваё дзела. А чье ж дело? А не твое. Канать буду, а до такого азията, як ты, до споведи не пойду, дали бог, не пойду. Я давно чакал причины выказаться про тебе усенародно. Хат ты, а не поп. «Чого хочаш?» Страшно ускипел поп, усхватившийся за столом. «Згубитель ты все мястечко пригубил! На что ты лес спляжил?» «Об лес... лес... лес тады был мой. А пасля революции, коли он стал ваш, я ніводным дубцом с яго не покарыстаўся. А... не твой, а церковный. А церковного секча не имел права. А, не церковный, а мой. От, не виляй, не виляй ты, говори, на что лес спляжил. На что? А, на что? При мне был еще целый. А вот я к вам руки попался, так теперь навод дубца на веник не засталося. Ой, при тебе был целый лес. Каб твоя голова была такой целой, як гэты лес был при тебе целым. Головы моей не чапай. За знявагу будешь отказывать перед судом. А что я пожартовал словом, вспомнивши священное писание, дык у церкве, я священнослужитель. А тут я таки самый человек, як и усе. Ой, батюшка, сядьте вы, уговаривала Себастьяниха. «Ведома ж, п'яны, ён як працвярэзіцца, дык прабачэння папросіць». Павал пачуў. «Што? Я у яго буду прасіць прабачэння? Хо-хо-хо, не даждаў ён, каб я ў яго прабачэння прасіў. Рызыкант! Ён думае... калі дашку аддаў за армейскага камандзіра, дык ужо вельмі вялікі асэсар. Многа я іх бачыў. Я яшчэ з яго спаганю тыя 2 рублі, якія ён з мяне здзёр. Ай, брыдка, Паўла, ты ж сам ведаеш, што твае каровы нарабілі ў мяне ў агародзе шкода не на 2, а на 10 рублёў. Пабойся Бога, трэба ж мець сумленне. Што ты, не маеш Бога ў сэрцы? Паўла сілком пасадзілі на лаву. У агульным тлуме поп вылез з-за стала, збіраючыся есці. Некалькі мужчын і баб упрошвалі яго. «Батюшка, ты пылюньце вы!» «Ай, ліха яго бяры, от ён ужо зусім зваліўся, ну п'яны ж, пабудьце хоць трохі!» Раптам дзяк зноў пачаў гаворку пра кабылу. «Не, не, я табе дам на рукі факт!» Блытаў словы Павел, стараючыся пачухаць пераноссе. Поп сеў на сваё месца. «Ты для мяне ноль!» — раптам схіліўся да яго Мацвей. «Чуеш? Ты для мяне ноль! От што!» «А ты яшчэ чаго?» «За дзяцей сваіх! От што! Ты на што майго хлопца за вушы круціў?» А ты не прывучай свайго хлопца да зладзейства. А што ён у цябе ўкраў? О! Мала ён у мяне яблык папакраў. Ён у цябе яблык калі і ўкраў, дык на капейку. Я яго і за вушы накруціў не больш, як на капейку. Не, ты не жартуй. Калі ты яго злавіў, дык няхай бы ты прыйшоў, ды мне сказаў. Я яго сам бы ўшчунуў, калі трэба было б. Ты, Мацвей, не рабі капеечных крыўдаў. А мне і капейка дорага. Гэта табе, можа, капейка нічога не варта. Якое табе ліха адходзіць. Я цябе не пасаромлюся і не пабаюся, ты для мяне ноль. І яно так, гаварыў кум Юліка Барановіча, адапхнуўшы Мацвея. Я ж кажу, тут бацюшка такая справа, што тымчасовая народ наш, можна сказаць, цёмны. Гэта цемнікі, а не людзі. Кожнаму ўсё мала. Кожны, усё разявіўшы горла, стараецца уварваць дзе толькі льга. Няма, каб тымчасове ўсё рабілася памяркоўна, па-чалавечаму і па-божаму. Я, бацюшка, такі чалавек. Мне няхай сабе хто што хоча, а я, калі пэвін у чым, дык знімай ты мне галаву, а я не адступлюся. Я люблю, можна сказаць, праўду і парадак. О, у Сабастаяна нарадзіўся ўнук. То няхай Бог гадуе. Сабраліся тымчасова, як добрыя людзі, выпілі, закусілі, пагаварылі сабе. А на што вэрлах паддымаць, а? На што паднімаць тымчасова вэрлах, а? Ну, праўда ці не, а? На чорта гэтая работа. Раз ты чым не здаволены, падавай у суд. А не то што. Ён мне узнімае лямант. Няма, каб усё памяркоўна. Я, калі хочаце, бацюшка, устрою штуку. Павал, зараз жа будзе ў вас прабачэнне прасіць. Ой, не трэба. Ніякіх штук не трэба. Чаму? Я на яго націсну, калі хочаце. А ты, Мацвей, таксама. Што? Не ўмееш ты трымаць сябе ў кампаніі. Дзяк, глянуў цераз стол, ну скасы і сказаў: «От, весела жывуць забіяцкі народ». Пачуўся голас. Які ён забіяцкі! У нас народ запечны. Гэта толькі здаецца, толькі слава тая, што народ. Дзяк падаў тлумачэнне. Ну, пэўна, што няма тут сярод нас вельмі выдатных герояў. А дзе яны ёсць, вельмі тыя героі? Ёсць такая казка: наеўся цыган кіслага малака, ды вельмі ж бараду гэтае малако абрабіў. Барановічаў кум раптам зацікавіўся. Няхай ён запаветрае са сваёю барадою, няўдалы нейкі. Ну, слухай далей. Ну, абліў ён, значыць, кіслым малаком бараду і лёг спаць на дарозе. А сонца, калі прыпякло, дык на гэтую яго бараду нешта 700 мух села. А хто гэта вылічыў, што якраз 700 мух? А можа, там было ўсяго 100? Хто гэта знайшоўся такі, што якраз бы і вылічыў? Пачакай ты, дай чалавеку сказаць. Ось. Дык мухі сабе сядзяць ды жывяцца ў цыганскай барадзе. А цыган, калі чамярахнуў рукою, не з гэтага расказваць пачаў, гэта пасля ўжо ён малако еў. Ды ён калі чамярахнуў, дык іх усе і падушыў. Далі бог падушыў. Усе зараз 700. Так, зараз піша на паперы, за адным махам 700 галоў па біяхам. Кумз узнепакоіўся. Тфу, ты, на што за сталом усякае паскудства гаварыць, а пакіньце. Няхай раскажа. На што тымчасове, я ж кажу, за Божым, можна сказаць, дарам пра ўсякае паскудства. Дзяк вычысціў вусы і устаў. Куды ж вы? Каня трэба напаіць ісці. І пайшоў вясёлы і спрытны. Можа і нам пайсці, сказала Мацвейха. Дагледзець там усяго дома, а вечар на дварэ. Адзем, сказаў Мацвей, вылазячы з-за стала. Госці пачалі разыходзіцца, каб праз гадзіну сабрацца зноў. Сонца блізка стаяла да захаду свайго. Святло яго было блёклае і ціхае, як бы яно нудзілася і сумавала па тых днях, калі бурнай радасцю шырокага лета раскашэльвалася яно ў палях. Вуліца была сухая з пагодлівым тварам. Мікалай сказаў, што заўтра будзе вецер, сказаў Юрка, сустракаючы варотах бацькоў. А як гэта ён пазнаў? А от паглядзеў на неба ды і пазнаў. Мікалай крываносы сядзеў у двары на прызбе. Мацвей пайшоў праўляцца каля жывёлы, Мацвейха управілася хутчэй. Зноў, мусіць, пойдзеце да Сабастыяна, запытаў Мікалай, гледзячы сабе пад ногі. Пойдзем яшчэ, адказала Мацвейха, садзячыся на сонечны парог. Шмат гасцей на радзінах. О, уся радня, і так, суседзі, знаёмыя. Мусіць, выпіўкі здорава. Шмат, шмат, няхай яна прападзе. Мяне сілком прымусілі выпіць, цяпер яшчэ ў галаве кружыць, як у дурное. Ды пэўна, што Сабастыян гарэлкі ўжо не пашкадаваў ён, рад, што ўнука прычакаў. Мусіць, рад вельмі, Сабастыян, вельмі весела вусы падкручвае. Бачыў я яго сягоння каля крам зранку. Апошнія словы сказаў ён цішэй сам сабе. І сказаўшы, пачаў зацягваць сабе пад нос сваю песню, доўгую, як сумныя дні, без слоў пачатку і канца. Варушыў наском правай нагі, ўсё цягнуў, ні на кога не гледзячы. Юрка пакручваўся каля мацеры. Дзве дзяўчынкі селі каля яе на парозе. Сонца пачынала заходзіць. «Мама, вы зноў з татам пойдзеце да дзядзькі?» – запытаў Юрка. «Пойдзем». «І я пайду з вамі». «Чаго ж ты, сынок, пойдзеш? Там тваіх таварышаў няма, там... Там жа ж усе старыя. Ты ж от лепш пайдзі да Юзіка, ды пагуляй трохі». А пасля неўзабаве прыходь ды кладзіся спаць. Кладзіся сёння ў хаце, бо, мусіць, ноч будзе здаровая. Не, я ў адрынцы, там не цёпла ў сене. У сене цёпла і здаравей, заўважыў Мікалай, не пакідаючы варушыць ботам. І зноў заспяваў. Thank you. У хлеве Матвей крычаў на коня. Палахліва засакатала на цёмным седале курыца. Миколай падаў голос. «От бо чалавек! Крычыць на ўсе жылы! Не можа цішком коня дагледзець, аж страх! У дзень не шкадуе пугя, у вечары крыку! Вельмі ж гаспадар! Ай-яй-яй-яй-яй! От бо! Не крычы ты гэтак сіберна!» – сказала Матвейха. Але Матвей, мусіць, не пачуў хляве. Юрка сеў каля мацерыных ног на камені. Маці пачала гладзіць па галовах дзяўчатак. Меншая узлезла ёй на калені. Большая прысунулася бліжэй. Маці глядзела на іх белыя галовы, на чорныя юркавы ногі, сказала: «Няхай бы ты, Юрка, ногі памыў». «Ай, я іх некаторага дня мыў з юзікам у цэбры». «Дык ты іх зноў памый. А чорт іх! Падрывае, падрывае, вельмі штузае. Ах, прамый ды завярці, я табе чыстыя анучкі пашукаю. А не трэба, і так зажыве». Ён выцягнуў нагу, нагнуў твар да яе і стараўся разгледзець бойку. Разгледзеўшы, сказаў: «Нічога, нічога, мама, зажыве». «Пакуль жаніцца, дык загаіцца», – сказаў Миколай і звярнуўся да Матвейхі. «Яму варта было б з старых халяваў лапцікі пашыць на восень, па полі хадзіць. Здаравейшы ў яго ногі былі б. Дастань з гары халявы, а? Дык я яму заўтра і пашыю». «Халяў няма. Няма халяў». «О, на гары ляжаць старыя». «Гэта на зіму яму прышвы будуць. Без ботаў жа ён зімаваць не будзе». «Не трэба псаваць халяў», – сказаў Юрка. «На зіму боты мне прышыюцца, тата сам гаварыў. На чорта мне тыя лапці. От, не бачыў лапцей, я не хачу». «Ніхто цябе сялком не прымушае». І Миколай зноў зацягнуў свой бясконцы матыў. Навокал ціха было і прытульна да асенняга вечара. Пахлі асеннія грушы, сумавалі платы, весяліўся ў ружовасці захад. Матвейха ўсё бліжэй прыгортвала да сябе дзяўчатак. Востра глядзела на іх, сказала: «Ай, галава кружыцца». «Чаго?» – запытаў Юрка. «Ад гарэлкі выпіла ў дзядзькі». І, гладзячы меншую дзяўчынку па галаве, заспявала: «Весялушкі ж мае, дробны птушачкі, шчабятушкі ж мае, шчабятушачкі». Голас яе быў сумным, непрывычным для дзяцей. «Мама, не спявайце!» – заплакала большая. Маці сціхла і глядзела на процілеглую сцяну за грушамі. Вочы яе блішчэлі ад слёз. «От, дзеткі, – сказала яна ціха, – у жываце ў мяне баліць, у грудзях, і так усё нядобра мне». «Бо нашто вы ў дзядзькі гарэлку пілі?» – сказала большая дзяўчынка. «Няхай бы сам і піў, калі гэтакі разумны». «Хто?» «Ну, дзядзька, дзядзька, канешне ж, прымушае піць». Юрка ж зразумеў усё. Паглядзеў мацерын твар, выцягнуў шыю і, усхваціўшыся, пайшоў у хату. Паглядзеў з цёмнай хаты праз акно на вуліцу і зноў выйшаў на двор. Не ведаючы, дзе дзецца, ён патупаў каля мацеры і выбег на вуліцу. І там не ведаў, што рабіць яму. стаяў каля варот і чуў, як нешта цвёрдае, цяжкае сціснулася ў яго ніжэй грудзей і не давала дыхаць. «Чаго ты, Юрка, месца сабе не знойдзеш?» – сказаў Мікалай. «А нічога». Мікалай устаў з прызбы, выйшаў на вуліцу. «Дурны ты, малы!» «Чаму?» «Дурны ты! Мала што калі, каму што забаліць. Маці паправіцца, якая там хвароба, яна ж ходзіць і робіць усё. Ты ж сам бачыш, гэта ж не дзіва, што чалавеку забаліць што». Юрка раптам кінуўся на вулічную прызбу і закалаціўся ад слёз. Шановныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.